sound check. Ja, dus we zijn op het Museumplein bij het Amerikaanse consulaat voor een lawaai-demo. Vooralsnog lijkt het erop dat er meer politie is dan activisten. Alhoewel, nee, het begint nu al beter in balans te komen, maar er zijn erg veel smerigse om ons heen. Ze hebben catering meegenomen, dus ze zijn nogal wat van plan.